Kapitola. Říká se, že prostředí, v němž člověk vyrůstá a žije, vytváří do značné míry základní rysy jeho charakteru. Otec Abel byl revolucionář. Patřil mezi studenty a mladé dělníky, kteří vytvořili v carském Rusku svaz boje za osvobození dělnické třídy. Snažili se prošlapat cestu myšlenkám, o nichž věřili, že znamenají pokrok. Vedl je Vladimír Iljič Lenin. Carská vláda cítila nebezpečí a tak zatýkala, věznila a vypovídala na Sibiř každého podezřelého. Abelova otce odsoudili do vyhnanství. Zbalil si pár nejnutnějších věcí, sebral všechny své knížky a stěhoval se do Archangelské gubernie. Žil jako všichni vyhnanci, věřil a doufal. Když si odpykal trest a museli ho propustit, přestěhoval se do Saratovské gubernie, ale stejně se tam nesměl volně pohybovat. Policie ho nespouštila z očí. Ale ani ta nepřetržitá pozornost pánů v uniformách i v civilu mu nezabránila, aby se nezamiloval a neoženil. V takové rodině se narodil Rudolf Ivanovič. Jako kluk prožívá po boku svého otce revoluci, od svých dětských let je obklopen marxistickou atmosférou, poslouchá, co se doma říká, zblízka má možnost sledovat první kroky nového sovětského státu. Pak jde k odvodu a jako všichni ostatní hoši narukuje k útvaru. Stává se spojařem. Rudolf Ivanovič je bystrý a inteligentní, má talent pro cizí řeči, už během své prezenční služby po večerech studuje, stává se specialistou inženýrem radiotechnikem. Pak odchází do civilu a má na vybranou studovat dál a později pracovat v některém z vědeckých ústavů, nebo se dát cestou, která je na první pohled romantičtější, ve skutečnosti však trnitá. Rudolf Ivanovič se dlouho nerozmýšlí a stává se členem zahraničního oddělení OKPU, organizace, která má na starosti státní bezpečnost. Ne, ní snadné vystupovat s odstupem let životní osudy rozvědčíka, který se připravuje pro budoucí poslání. Rudolf Ivanovič toho o sobě také moc neprozradil. Tak se musíme spokojit jen se skromnými informacemi, které nám poskytl. Velcí rozvědčíci se nerodí přes noc jako filmové hvězdy. Ani Abel nespadl učený z nebe. 2. května 1927 se stal čekistou, zpočátku studoval, teprve pak se pouštěl do samostatných akcí. Ale jeho kariéra se rozbíhala rozvážně. Naučil se anglicky, německy a polsky. A téhož roku, kdy se stal členem sovětské rozvědky, udělal ještě jedno, neméně důležité životní rozhodnutí, oženil se. Říkal jí Elia. Tak také podepsala Helena Abelová dopisy, které četli před porotou v New Yorku. Žádná zpravodajská organizace na světě nevydává ročenky o své činnosti. A tak se dovídáme jen útržky Abelovy pohnuté životní historie. Vydatnou pomoc při rekonstrukci poskytl jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a další mistr sovětské tajné služby, muž, známý později pod jménem Gordon Lonsdale, Abelův newyorský zástupce a pozdější zpravodajský rezident v Londýně. Gordon Lonsdale, uváděný také jako Lonov, vystupoval za války v okupovaném Minsku v převleku nacistického Němce, razítkoval na místním pracovním úřadě doklady, zdravil šéfy Heil Hitler. A kolegům také odpovídal zdviženou pravicí. Večer pak obsluhoval tajnou vysílačku a předával moskevskému ústředí důležité informace z obsazeného území. Nelze říci, že to byla lehká práce. Musel mít nervy jako dráty. Ani ty dvě role nebyly totiž jediné, které měl v repertoáru. Žil ještě další filiální život. Ve volném čase chodil s falešnými doklady v kapse po okolních vesnicích a pracoval jako spojka mezi jednotlivými buňkami ilegálního odboje proti okupantům. Jeho ruské osobní dokumenty nebyly k rozeznání od pravých a přece mu málem zlomili vaz. Němci jednoho dne uspořádali zátah, uzavřeli pár ulic, pochytali mladé sovětské lidi a pod záminkou, že nemají v pořádku osobní průkaz, vstrčili je do Zeleného Antona, odvezli je do místního kriminálu a po noci plné nejistoty je verbovali na práce do Německa, kde měli podepírat hroutící se tisíciletou říši. Lonsdale šel ulicí, v kapse sovětské papíry a dostal se do pasti. Sebrali ho jako všechny ostatní. Teď nemohl začít vykřikovat, že jde o omyl, že on je vlastně Němec, jen náhodou má u sebe cizí doklady, ale jinak je váženým nacistickým funkcionářem na pracovním úřadě. Teď směl jen kroutit hlavou a říkat nichtveršten a čekat, až se octne v baráku pracovního lágru. Věděl, že po něm budou jeho němečtí kolegové pátrat a bylo mu to jedno. Měl strach z něčeho jiného, aby se neobjevil ve vězení někdo, kdo ho zná od přepážky německého pracovního úřadu. Musel prožít nejdřív chvíle krajní hrůzy, aby se dověděl, jaké měl štěstí. Za dva dny se otevřely dveře jeho cely a vešel Němec. Lonsdale nemohl tehdy vědět, že je to důstojník nacistické vojenské výzvědné služby. Měl ku podivu docela příjemné vystupování, sympatický hlas, chvíli se vyptával, pak přemýšlel, nakonec mu sdělil, že ho vybral jako kandidáta pro výcvik ve zvláštní jednotce. Jde o službu na sovětském území, přímo v týlu Rudé armády. Dá pokyny, aby ho předvedli na ošetřovnu k lékařské prohlídce. Lonsdale si oddychl. Dostane-li se do týlu Rudé armády, pak bude doma a má vyhráno. Zatím ale zdaleka vyhráno neměl. Když ho předvedli do ordinace, když prodělal předepsané procedury od rentgenu až po rozbor moče, sdělil mu německý lékař, že je pro vyhlédnutou službu neschopen. Lonsdale věděl, že je zdráv jako řípa a uvědomil si také, že by mu lékařovo rozhodnutí mohlo zlomit vaz. Největší překvapení ho však teprve čekalo. Chvíli stál a rozpačitě přešlapoval na místě, uvažoval, jak se zachovat. Ale německý lékař se rozkročil a začal se pohupovat v bocích. Tak co? Na co ještě čekáte? Seberte se a jděte. Kam? Zeptal se nesměle. Co pak já vím, kam máte namířeno? Domů, do hospody nebo do kostela? Jen nás tady nezdržujte, máme práci. Seběhl po schodech a zůstal stát na chodníku uprostřed spěchajících chodců. Nic nechápal. Ani jedna událost posledních dvou dnů nenavazovala logicky na předchozí. Lonsdale pochopil souvislost, až když se později dověděl celou pravdu. Důstojník nacistického Abwehru Johann Weiss dal totiž lékaři strohý pokyn, jde o tajnou akci, streng geheim. Na nic se neptat a vystavit pacientovi průkaz neschopnosti. Tak se mohl rozvědčík Lonsdale vrátit znovu na své místo na pracovním úřadě. Johann Weiss byl ve skutečnosti sovětský rozvědčík Rudolf Ivanovič Abel. Dostal z moskevského ústředí zprávu o situaci svého tehdy ještě neznámého kolegy Lonsdalea a včas zasáhl. Ale jak se mohl objevit sovětský rozvědčík na tak významném místě v nacistické výzvědné organizaci, jak mohl v německé uniformě zastávat tak exponovanou funkci? Případ plukovníka Abela, kterému se podařilo proniknout do řad nepřítele, je dokladem promyšlené organizace sovětské rozvědky, pracující na jedničku i v těžkých podmínkách pohyblivé fronty. Muž v německé důstojnické uniformě Johann Weiss si začal budovat svou krycí existenci již dlouho předtím. Vedení sovětské rozvědky využilo situace, která vznikla v srpnu 1940 při přičlenění Estonska, Litvy a Lotyšska do Svazku sovětských socialistických republik. Sovětsko-německá dohoda zaručovala německým obyvatelům, nacházejícím se v té době na území těchto tří nových svazových republik, že se mohou přestěhovat do své staré vlasti. Stačilo, když se přihlásili na patřičném úřadě, prohlásili, že jsou říšští Němci a naložili své svršky. Pak mohli odjet heim ins Reich, do Hitlerovy tisícileté velkoněmecké říše. Abel se naučil naspamět svůj nový životopis a objevil se v ryze v kanceláři německého komisaře pro přesídlence. Vaše jméno Johann Weiss. Rodiče. Zemřeli. Pocházím ze staré německé rodiny. Vychovala mě teta. Žil jsem tady v ryze. Prosím, tady jsou mé doklady. Komisař listuje v papírech, pak vzhlédne. Tak vy jste se narodil v Německu. Javohl. Říká Rudolf Ivanovič Abel řízně a hlasitě a usmívá se. Je hrdý na svůj udávaný německý původ. A komisař také radostně konstatuje. Jasný případ, Volksgenosse. Tady máte registrační kartu. Vyplnit. Němec se znovu prohrabuje doklady, nakonec se ještě zeptá. Kde jste žil od smrti své tety? Pracoval jsem na venkově. U malíře Voroncova. Ruský emigrant. Možná, že jste slyšel to jméno. Musel jsem se nějak živit. Ale zase jsem se u nich naučil rusky. Tak vy umíte rusky, Weissi. Nezapomeňte to uvést do karty. Legenda, vypracovaná v ústředí sovětské rozvědky, se začala realizovat. Mladý Volksdeutsche Johann Weiss se přihlásil do Národního sdružení pobaltských Němců, choval se náležitě uvědoměle a sebevědomě vystupoval. Když na něj přišla řada, nastoupil v hloučku jiných přesídlenců do vlaku a ocitl se v polské lodži. Nacisté se snažili poněmčit polské město anebo je aspoň ovládnout. Proto sem přesunuli desítky přesídlenců a slíbili jim hory doly. O dozor nad nimi, ale také o jejich pracovní zařazení se staral SS Obersturmbannführer Rolf Roeden. Mladý, zdravý a sebevědomý Johann Weiss si získal SS-ákovi sympatie a tak dostal slušně placenou práci ve velkých garážích jako řidič. Jedním ze základních umění úspěšného rozvědčíka je dokázat trpělivě čekat. Johann Weiss pracoval ke spokojenosti svých nadřízených a ve svém volném čase žil nenápadným životem osamělého mladého muže. Nastěhoval se do podnájmu, který mu doporučili. Vdova Dietmarová pocházela ze staré německé rodiny, žila v lodži už dlouhá léta a Johann Weiss musel přiznat, že je to docela příjemná bytná. Chovala se k němu jako k vlastnímu synovi. Vždyť přece, nacisté si musí navzájem pomáhat. V neděli odpoledne pořádala vdova Dietmarová kávový dýchánek s bábovkou a představila Johanna Weisse své přítelkyni. Marie Bucherová byla rovněž příjemná paní a pro sovětského rozvědčíka zvlášť zajímavá. Pracovala totiž jako hospodyně u německého plukovníka Joachima von Salze. Johann Weiss vypil bílou kávu, snědl bábovku a dověděl se, že pan plukovník je velice váženým nacistou a v místních poměrech všemocným pánem. Je totiž důstojníkem Canarisova Abwehru. Všichni, kdo se setkali s plukovníkem Abelem a dokonce i ti, kteří ho poznali až během nevyorského procesu, se shodli v názoru, že byl vynikajícím společníkem a dokázal si získat sympatie každého. Obě staré ženy, vdova Dietmarová i Marie Bucherová, obdivovali jeho korektní chování, dokázali ocenit jeho nula ale příjemné pozornosti a tak ani jedné z nich nebylo proti mysli, když zjistili, že si párkrát vyšel na procházku s dcerou paní Bucherové Andělou a že ji přivedl k domovním dveřím až pozdě po půlnoci. Nesahejme rozvědčíkovi Abelovi do svědomí, nesuďme jeho poměr k Anděle Bucherové, v tajné službě často světí účel prostředky a milostné vztahy mohou zahrát nemalou roli, i když jde třeba jen o přesvědčivě předstírané city. Jisté je, že ty tři ženy dělaly Johannu Weissovi nejlepšího advokáta. Každá podle svých možností, každá na jiném místě a jiným způsobem se o něm zmínila jako o nadějném a sympatickém mladém muži, který by měl dostat příležitost. Dostal ji a mohl být s výsledkem spokojen. Přijali ho jako řidiče k osobnímu vozu přímo ve služebně a ve hru. Teď už byl sovětský rozvědčík o hezký krok blíž ke svému cíli. Žil mezi nacistickými zpravodajskými důstojníky, seděl za volantem, když si v jeho voze vyprávěli, co mají za sebou a na co se chystají a stal se svědkem mnohých událostí, protože je vozil na jejich akce. Když ho později jmenovali osobním řidičem majora Abwehru Achsela Steinglitze, stal se doslova onou pověstnou žábou na prameni. Nacisté začali už koncem roku 1940 vybírat muže, které později vycvičili v táborech v diverzním a sabotážním řemesle a chystali se nasadit je do týla nepřítele. Major Steinglitz se stal velitelem těchto výcvikových táborů, ale staral se rovněž o nábor adeptů do své sabotážní školy. Johann Weiss s ním jezdil do terénu a protože uměl rusky, vypomáhal i jako tlumočník. Pochopitelně, že se hodně dověděl a mohl posílat do moskevského ústředí cenné zprávy. Ale nespokojil se s úspěchem, měl v plánu dostat se ještě výš, k ještě cennějším informacím. A tak použil svých nových známostí ke skoku na další schůdek své kariéry. Johann Weiss se stal tlumočníkem Abwehru, oddělení 2C vedeného kapitánem Dietrichem. Ten měl za úkol zásobovat záškodnické výcvikové tábory ruskými zajatci, z nichž se měli stát diverzanti, použitelní za frontou. Kapitán Dietrich neuměl rusky a navíc byl tak povýšený nad méněcenou rasu, že se nesnížil k tomu, aby se osobně zúčastnil vyhledávání příštích sabotérů v zajateckých táborech plných špíny a nemocí. Tak zůstával ve své přepichově zařízené pracovně a do terénu posílal tlumočníka Weisse, který den ze dne přijímal větší část pravomoci za svého šéfa. A v té době a v této funkci se Weiss objevil také ve věznici v celé svého druha Lonsdalea. Moskevské ústředí mu poslalo zprávu, do jaké situace se rozvědčík dostal. Abel měl možnost účinně zasáhnout, měl od svého šéfa kapitána Dietricha potřebná pověření. Abelova dvojí role byla nebezpečná. Procházel zajateckými tábory, hovořil s ruskými zajatci, ti se na něho dívali jako na gestapáka v uniformě, on jim musel naznačit, oč jde. Přitom se vystavoval riziku, že ho některý z nich prozradí. Dověděl se totiž, že v jistém zajateckém táboře zorganizovalo gestapo svou vlastní síť udavačů a kolaborantů, zrádců, kteří měli mít otevřené oči a pomoci tak k odhalení sovětské tajné sítě. Nacisté nevěděli nic konkrétního, ale domysleli si, že existuje ilegální odbojová organizace v řadách adeptů diverzního řemesla, protože mnozí vycvičení agenti, kteří byli vysláni nacisty do sovětského Týlu, nepřežili ve svých funkcích ani den. Sovětská kontrarozvědka je pochytala. Bylo to pochopitelné. Johann Weiss přece znal seznamy vysílaných agentů a věděl také, kdy a kde budou vysazeni. Aby opravdu nemohlo dojít na sovětské straně k omylu, každý zrádce, který přešel do své vlasti s úmyslem bojovat proti svým soudruhům, nesl s sebou jisté identifikační znamení. A to sehrálo roli vypáleného cejchu. Nacisté museli své agenty vybavit ruskými uniformami, obout je do ruských holínek, sehnat pro ně ruské prádlo. Přípravou výstroje se zabývalo rozsáhlé oddělení v jednom z výcvikových táborů. Tam také byla ševcovská dílna a v ní spolehliví ševci. Každá bota, která vyšla z jejich rukou opravena, měla na podrážce znamení, podle něhož mohly sovětské orgány bez omylu poznat zrádce. A tak si každý z těch, kdo se prodali Němcům za kus chleba, pár cigaret a láhev kořalky, nesl svůj rozsudek přes hranice sebou. Příslušník Canarisova a ve hru Johann Weiss však měl ještě další možnosti a využil je. Velitelství diverzního oddělení zřídilo pro své potřeby padělatelskou dílnu. Zde se vyráběly sovětské doklady, potvrzení, potravinové lístky a vojenské knížky. Johannu Weissovi se podařilo umístit zde své lidi, spolehlivé ruské zajatce, a od té chvíle měl každý z padělaných dokumentů nenápadný znak, zašifrovaný v textu nebo ve vodotisku. Sovětské bezpečnostní orgány dostaly seznam poznávacích znamení a tak už neměli příliš práce s identifikací nasazených tajných agentů, kteří netušili, že mají napsáno přímo v dokladech, co jsou zač. Nacisté měli za druhé světové války nedostatek špionů ve všech zemích, s nimiž válčili. Žalostná situace byla ve Velké Británii. Secret Intelligence Service zneškodnila hned na počátku konfliktu celou rozvětvenou síť Hitlerových vyzvěračů. Němcům se pak až do porážky v roce 1945 nepodařilo zorganizovat novou zpravodajskou službu. Ve Spojených státech se Canarisův Abwehr několikrát pokusil o krkolomné akce. Nacistické ponorky vylodily u amerických břehů diverzanty, kteří měli pod heslem Operace Pastorius vyhodit do povětří důležité průmyslové podniky USA. Naivní tažení skončilo fiaskem, nacističtí špioni byli pochytáni a většinou usedli na elektrické křeslo. Další podobné akce rovněž skončily krachem. Ve Francii se odbojové organizace postaraly o zneškodnění některých vyzvědačů, které jim nacisté nasadili na stopu. Je známo, že celá rozsáhlá území, zejména v hornatých částech země, byla po celou válku pod kontrolou partizánů. V Sovětském svazu byla situace nacistické zpravodajské služby zvlášť svízelná. Těch pár zrádců, kteří se dali do služeb a ve hru, vypátrali partizáni a zlikvidovali je. Mnoho dalších, které Němci poslali přes hranice s tajným posláním, se přihlásilo bezpečnostním orgánům a prozradilo své poslání. A tak nezbývalo zpravodajské službě, která měla dodávat zprávy vrchnímu velení Wehrmachtu, nic jiného než vysílat stále další a další adepty špionážního řemesla a doufat, že aspoň někteří z nich skutečně začnou dodávat zprávy. Mnozí to opravdu udělali. Jenže nacisté brzy pochopili, že jsou to jen zprávy do hry, že je jejich autorem sama sovětská rozvědka. A protože Němci neměli možnost ověřit si, která zpráva je pravá a která falešná, nebyly jim nic platné ani ty nepodvržené. Alespoň jeden případ za všechny. Sovětskému rozvědčíkovi v nacistické uniformě Johannu Weissovi se podařilo zorganizovat skupinu zajatců, kteří přešli po výcviku do Sovětského svazu. Velitelem byl někdejší příslušník Rudé armády Gvozda. Tento tým vycvičených diverzantů se dostal na pokyn Johana Weisse, který dal Gvozdovi příslušné direktivy, šťastně do sovětského Týlu. Zakrátko pak přišly první zprávy. Johanu Weissovi se dostalo pochvaly od nadřízených, Gvozdova skupina posílala opravdu cenné informace. Aspoň se tak zdálo. Jednoho dne se totiž na velitelství Abwehru objevil vysoký důstojník z Berlína SS Hauptsturmfuhrer Heinrich Schwarzkopf. Přijel na revizi. V Berlíně vzniklo podezření, že ani zprávy Gvozdovy skupiny nejsou pravdivé. Byly příčinou porážky nacistických jednotek na některých úsecích fronty. Gvozda totiž hlásil, že pancéřování nových sovětských tanků je o mnoho slabší než u některých starších typů. Bylo tomu však právě naopak, německé protitankové střely se odrážely od sovětských pancířů a nebyly schopny je prorazit. Situace Johana Weisse nebyla závidění hodná. Podezření z komplotu bylo oprávněné. Sovětský rozvědčík by byl měl na mále, kdyby mu nepomohla šťastná náhoda. Heinrich Schwarzkopf byl Weissovým starým známým. Už v Rize spolu proseděli nejednu noc u piva, už tehdy si připíjeli na bratrství, a tak Schwarzkopfa ani ve snu nenapadlo, že by jeho spolehlivý nacistický přítel mohl mít prsty ve falešné hře. A protože si rád sedl ke sklenici, nevěděl, kdy přestat a pak už se nekontroloval, prozradil Weissovi, oč vlastně jde. Sovětský rozvědčík nešel daleko pro vysvětlení. Podívej se, Heinrichu, řekl, nehledej hned ve všem schovaného čerta. Proč myslíš, že Gvozda poslal falešné hlášení? Jen proto, že mají Sověti na tancích silnější pancíř. Dělali slabší, protože ze začátku neměli dost materiálu a my jsme je hnali, že nestačili utíkat. Ale pak se náš Wehrmacht zastavil. Naši generálové dali Rusům možnost, aby si oddychli, aby skonsolidovali svůj těžký průmysl, přestěhovali závody za Ural, kam na ně nemůžeme, a začali vyrábět tanky s neprůstřelným pancéřováním. A Gvozdova skupina hlásí to, co zjistí. Až narazí na ty nové tanky, tak pošle informaci o silnějším pancéřování. Společné popíjení přineslo Johanu Weissovi brzy užitek. Heinrich Schwarzkopf se vrátil do Berlína, referoval svým nadřízeným o schopném mladém důstojníkovi, který se osvědčil ve zpravodajské službě, a rovnou navrhl Johana Weisse hlavnímu říšskému bezpečnostnímu úřadu, který potřeboval další muže. Tak dostal sovětský rozvědčík dekret podepsaný samým Walterem Schellenbergem, stal se důstojníkem VI. Odboru této nacistické špionážní organizace a brzy poté se stěhoval do Berlína. Ale ještě předtím předal svou zpravodajskou skupinu, složenou ze spolehlivých ruských zajatců, nacházejících se ve výcvikových táborech, svému nástupci. Jmenoval se Peter Himmel, nosil rovněž německou důstojnickou uniformu, byl to však Abelův spolupracovník, důstojník sovětské kontrarozvědky. Ve skutečnosti se jmenoval Matusov. Abelova berlínská činnost je zčásti zahalena tajemstvím. Rudolf Ivanovič později sám prozradil, že se na rozkaz svých nových šéfů změnil z Johana Weisse na Petra Krause a že pracoval ve spojení s Gordonem Lonsdalem, kterého zachránil z vězení v Minsku. Ten už žil delší dobu v Berlíně jako dělník u firmy Daimler-Benz. Několik tajných schůzek, směrnice z moskevského ústředí a berlínská vysílačka začala pracovat. Peter Kraus byl muž na svém místě právě tak, jako jim byl až dosud Johann Weiss. Plukovník Rudolf Ivanovič Abel byl skromný pracovník na tajné frontě. Bohužel až příliš skromný. Neprozradil mnoho o své tehdejší činnosti. Řekl jen, že v Schellenbergově vyzvědačské organizaci pracoval ke spokojenosti svých nacistických šéfů i moskevského ústředí. Peter Kraus doprovází nacistické agenty, kteří do Švédska a do Švýcarska převážejí v tajných skrýších, umístěných pod blatníky automobilů, dokumenty, ale také dolary či franky. Schránky jsou na klíč, ale Abel si dokáže včas pořídit kopii a v nejednom případě se mu podaří dokumenty během cesty ofotografovat. Z interview, které poskytl později plukovník Abel novinářům, vyplývá, že se zúčastnil jednání ve Švýcarsku po boku, anebo pro generála SS Waltera Schellenberga, a ten měl, pokud je známo, na švýcarské půdě pouze jediné pohostinské vystoupení. Jde o jednu z nejkurióznějších epizod druhé světové války, která se odehrála na tajné frontě. Walter Schellenberg byl všemocný pán, později se stal nástupcem pověstného šéfa nacistických vyzvědačů admirála Canarise a jak se zdá, podnikl cestu do Švýcar na vlastní pěst. Generál SS a vedoucí zpravodajské organizace nacistické strany se setkal na švýcarské půdě s šéfem švýcarské zpravodajské služby plukovníkem Massonem. V úterý 8. září 1942, tedy v době, kdy stály nacisté před Stalingradem, kdy operovalo na sovětské frontě 239 divizí nacistického Wehrmachtu, poté, kdy sovětská vojska prorazila německou frontu v oblasti Rževu a Vjazmy, přešel švýcarskou hranici u Laufenbergu nad Rýnem muž v civilu. Nikdo na něm nechtěl dokumenty, pohraniční útvar dostal už pár dní předtím důvěrný rozkaz z Lucernu, aby si civilisty nikdo nevšímal. Konečně nebyl sám, doprovázel ho kapitán švýcarské federální armády. Na německé straně mostu už na oba muže čekali. Stráže zasalutovali, poddůstojník odvedl návštěvníky do budovy celnice. Plukovník Masson zažil hned poté první zklamání. Měl se zde setkat s Schellenbergem, ale za stolem seděl jen jakýsi důstojník, který vyřizoval, že generál SS měl cestou potíže s vozem, zdržel se a očekává pana plukovníka asi za 2 hodiny v nedalekém Waldshutu. Tam se pak Walter Schellenberg setkal se šéfem švýcarské zpravodajské služby a sešel se s ním ještě podruhé, na švýcarské půdě, na zámku kapitána Majera Wolfberga v Ermatingenu nad Bodamským jezerem. Generál SS Schellenberg pobyl na zámku celé 3 dny, od pátku 16. do neděle 18. října 1942. Existuje několik verzí o obsahu rozhovorů. Podle jedné z nich se sám Schellenberg vypravil do Švýcar, aby se pokusil zjistit, kdo je o ním tajemným mužem vedle Hitlera, který dodává švýcarské zpravodajské službě a sovětské skupině rozvědčíků vedené Alexandrem Radoem tajné zprávy, označené nejvyšším stupněm utajení. Byl-li to skutečný důvod, pak se Schellenbergova cesta do Švýcar minula cílem, sovětská skupina pracovala dál a jak Rado, tak jeho nejlepší spolupracovník Rössler a všichni ostatní podávali do Moskvy dál cenné informace. Druhé vysvětlení zní pravděpodobněji. Nacisté měli od počátku války potíže s vyplácením svých tajných agentů v cizině, nikdo z nich nechtěl pracovat za žolt v bezcenných markách a dolary byly v Berlíně vzácné. Také jisté strategicky nezbytné nákupy surovin a přístrojů v cizině museli Němci platit tvrdou valutou, zlatem nebo brilianty. Protože u některých jednání byli také civilisté, kteří měli blíž k obchodním kruhům než k politickým, není vyloučeno, že Schellenbergova cesta mohla mít i toto poslání. Další důvody setkání, zejména onoho z 3. března 1943 v hotelu Bären v Biglen, lze vystupovat z pozdějších publikací pracovníků švýcarské zpravodajské služby. Tentokrát se setkal s generálem SS Schellenbergem švýcarský generál Guisan. Oba muži se prý dohodli, že Walter Schellenberg zařídí u Hitlera, aby upustil od plánovaného obsazení Švýcarska. Tak se o tom aspoň vyjádřil Schellenbergův zástupce SS Sturmbannführer Eggen. Později se ukázalo, že šlo o lež. Schellenberg v té době vůbec neměl možnost mluvit s Hitlerem, okupace švýcarského území byla hrozbou, Schellenberg se nezasloužil o zachování neutrality Švýcarska. Co tedy bylo příčinou všech těchto tajných jednání, v jejichž pozadí zahrál svou roli údajně i plukovník Abel. Zdá se, že mohlo jít o osobní zájmy nebo o zájmy jisté skupiny nacistů. Němci měli za války několik zpravodajských organizací, které si navzájem konkurovaly a do všeho se ještě pletlo gestapo, přesvědčené o své všemocnosti. Podle toho, co prozradil plukovník Abel o dalším průběhu událostí, zahrála hlavní roli v posledním dějství švýcarského dramatu rivalita nacistických organizací. Peter Kraus, ve skutečnosti plukovník Abel, se vracel letadlem ze Švýcar, kam byl vyslán svým šéfem Schellenbergem s jistým tajným úkolem. Když letadlo přistálo na berlínském letišti Tempelhofu, vtrhla dovnitř skupina civilistů a Abela spoutali a odvezli do vězení gestapa. Plukovník Abel uvedl, že ve své cele uvažoval o možnostech, kdo a proč ho zatkl a přišel na trojí vysvětlení, buď se gestapo dovědělo o Schellenbergových tajných jednáních na švýcarské půdě a chce použít Petra Krause jako svědka proti jeho vlastnímu šéfovi, nebo ho dal zatknout gestapem sám Schellenberg, protože si myslel, že zradil jeho zájmy a pracuje pro konkurenční Abwehr. A nebo se nacisté dověděli, že je sovětský rozvědčík. V této souvislosti se uvádí až nápadně romantická epizoda. Když se Peter Kraus ocitl před gestapáckými vyšetřovateli a odmítal vypovídat, položili před něj na stůl celou řadu fotografií automobilové nehody a dalších z pohřbu a ze hřbitova. Na stuhách věnců, položených u rakve, bylo jasně čitelné jméno Peter Kraus. Gestapáci mu ještě pro jistotu vysvětlili, že se po něm nebude nikdo schánět, když už z jejich vězení nevyjde živý. Konečně, pohřeb už měl. Walter Schellenberg se prý dozvěděl v létě 1944, co provedlo gestapo s jeho vynikajícím agentem a zasáhl u samotného Hitlera, na jeho rozkaz pak gestapáci plukovníka Abela propustili. Je to nepravděpodobný závěr. Hitler měl jiné starosti a pokud je známo, Schellenberg k němu neměl běžně přístup. Jisté však je, že gestapo plukovníka Abela propustilo. Dodatečně se prý ještě ukázalo, co se odehrálo v pozadí akce na záchranu sovětského rozvědčíka. Sovětským rezidentem v Berlíně byl doktor Stutthof, majitel léčebného ústavu. V jeho sanatoriu se shromažďovaly zprávy jednotlivých agentů, odtud dostávali příkazy k akcím. Profesor Max Stutthof byl o ním. Dirigentem v zákulisí, on se staral o předávání zpráv do Moskvy. Když se dověděl, co potkalo plukovníka Abela, uvědomil oklikami, prostřednictvím svých důvěrníků, Schellenbergovu zpravodajskou službu a Walter Schellenberg pak už považoval za svou prestižní záležitost dostat svého muže z rukou gestapa. Původně prý předložili Schellenbergovi ony fotografie autonehody a pohřbu a on neměl důvod nevěřit, že je jeho agent Peter Kraus mrtev. Když se jednotky Rudé armády blížily k Berlínu, začali nacisté za sebou horečně zametat stopy, měli strach, že budou souzeni za své zločiny. A tak se snažili zlikvidovat tisíce vězňů a válečných zajatců, nasazených v podzemních továrnách na výrobu létajících střel, které měly zachránit Hitlerovu říši před pádem. Rozvědčík Abel hlásil podrobnosti o akci do Moskvy, pomocí padělaných rozkazů se mu podařilo likvidaci oddálit, jednotky Rudé armády se včas objevily před branami koncentračních táborů. Nacisté už věděli, že prohráli a tak se alespoň snažili zničit, co se dalo. Rozvědčík Abel se dověděl, že se chystají vyhodit do povětří podzemní továrnu i se zajatci, kteří v ní pracovali. Podal zprávu do Moskvy. Velení Rudé armády pak vyslalo zvláštní jednotku, aby zachránila lidi i zařízení. V německých uniformách se sovětští vojáci dostali přes frontu a v poslední chvíli za boje muže proti muži obsadili objekt. Peter Kraus byl také u toho a byl raněn. Když se probral, ležel v sovětském lazaretě. Válka skončila, ale on nepromluvil. Nebyl si jistý, kdo je kdo. To všechno mohla být ještě léčka. A tak přiznal svou totožnost až ve chvíli, kdy se u jeho lůžka objevil jeden z jeho velitelů. Ten pak zařídil, že se rozvědčík, který se tolik zasloužil o vítězství nad fašismem, prvním letadlem dostal domů. Je třeba zmínit se ještě o další akci rozvědčíka Abela, která měla tentokrát především politický dosah. Není známo, zda prostřednictvím svých švýcarských styků anebo z berlínských pramenů se Rudolfu Ivanoviči Abelovi podařilo opatřit informace o přísně utajovaných jednáních zástupce vojenské zpravodajské služby USA Office of Strategic Services Alena Dulese o separátní kapitulaci nacistických jednotek v Itálii. Dulles sídlil ve švýcarském Bernu a odtud usměrňoval tajná jednání. Na několika místech se setkal on a jeho kolega Guy Wernitz s generálem SS Wolfem, vrchním velitelem té části Itálie, kterou ještě kontroloval nacistický Wehrmacht. Výsledky rozhovorů za přísně střeženými dveřmi byly považovány za státní tajemství. Rozvědčík Abel se však přesto dověděl o obsahu jednání. Mocnosti, které se postavily proti nacistickému Wehrmachtu a bojovaly na všech frontách proti fašismu, se dohodly, že žádná z nich nepovede s nacistickým Německem separátní politické rozhovory, že nebude jednat s poraženými nacisty o dílčích podmínkách kapitulace. Američané Dulles a Gaevernitz porušili tyto dohody, torpédovali mezinárodní úmluvu a signalizovali tak snahy Západu, který se snažil vytlouci ze své vojenské pozice v Itálii kapitál pro budoucnost. Abelovy podrobné informace měly dalekosáhlý mezinárodně politický význam. Zástupci Sovětského svazu naznačili zástupcům západních mocností, že vědí o zákulisních pletichách, mezi Stalinem a americkým prezidentem Rooseveltem došlo k výměně not a představitelé Spojených států a Velké Británie ztratili jistotu. Nedokázali si vysvětlit, odkud dostala Moskva informace o tak přísně tajně vedených jednáních. A tak musela Velká Británie a Spojené státy později odmítnout Himmlerovy návrhy na mírové urovnání, předložené neutrálním vyjednávačem hrabětem Bernadottem. Ani USA, ani Velká Británie si totiž nemohly být jisty, zda se sovětská rozvědka nedověděla i o těchto plánech. Tak zasáhl Rudolf Ivanovič Abel i do mezinárodní politiky. Vrátil se domů jako major, při reorganizaci přešel z NKVD do KGB. Komisariát pro státní bezpečnost nezůstal však dlouho s rukama v klíně. Sotva se dal po zdravotní stránce dohromady, pověřili ho zvláštním posláním. Rozvědčík musí dokázat prožít tolik prokazatelných životů, kolik potřebuje pro svoji práci masek. Ani dobře padělané doklady nestačí. Zpravodajská služba druhé strany má možnost ověřit si, zda se ten či onen člověk v udaném místě narodil, oženil nebo zemřel, jak vypadal, zda je řádně zapsán v matrice, jestli skutečně chodil do té školy, z níž má vysvědčení. Dnes už se nemůže agent vydávat za novináře, když nepublikuje reportáže, nemůže mít napsáno v cestovním pase v rubrice povolání zpěvák, když veřejně nevystupuje. Plukovník Rudolf Ivanovič Abel žil jako malíř Emil R. Goldfuss a malíř Goldfuss dovedl malovat. To bylo dokonalé krytí. Ale napřed se musel malíř Goldfuss dostat na nové působiště do Spojených států a to zcela běžným způsobem, který by byl kdykoliv prokazatelný. Někdy v roce 1946 se objevil v jednom z německých sběrných táborů pro uprchlíky muž středních let. Jmenoval se Andrew Kajotis a nechtěl ani slyšet o tom, že by se vrátil třeba jen o jediný krok na východ. Toužil potom dostat se za oceán a bylo mu docela jedno kam. Na rozdíl od ostatních nestál nijak zvlášť o Spojené státy a spokojil se s nadějí, že si bude moci vydělávat na živobytí jako dřevorubec v Kanadě. Andrew Kajotis musel mít buď hodně štěstí nebo vlivného známého, který se přimluvil. Dostal povolení k přistěhování dřív než ostatní. Inu, klika, říkali si kamarádi v lágru, když vyšel s ošoupaným kufrem za bránu. Andrew Kajotis přistál u kanadského břehu a jako správný dřevorubec zmizel v nepřehledných lesích. Podle jistých zpráv lze soudit, že nějaký čas skutečně kácel stromy, snad aby se dokonale zžil s prostředím. Jisté je, že zanedlouho vyměnil přistěhovalecké papíry za docela jiné, oblékl jiné šaty a také jiné jméno a už jako kanadský státní příslušník přešel hranice Spojených států. Možná, že se zapsal v prvním severoamerickém hotelu jako Martin Collins, nebo také jako Emil R. Goldfuss, kdo ví, rozhodně ale ne jako Rudolf Ivanovič Abel. Z protokolů soudního procesu můžeme jen heslovitě vystupovat Abelovu činnost od roku 1948, kdy pravděpodobně přešel kanadsko-americkou hranici. Novináři se snažili vytáhnout podrobnosti o životě velkého sovětského rozvědčíka z kdekoho, kdo ho jen trochu znal. Napsali, že jezdil zpočátku hodně sem a tam ze státu do státu, proto prý dovedl tak přesvědčivě vypravovat o Chicagu, San Francisku a Los Angeles, jako by tam žil celá léta. Podle vkladu v newyorské East River Saving Bank na Amsterdam Avenue 743 musel být v New Yorku už v červnu 1950. Agenti FBI vystopovali, že bydlel střídavě v hotelích na Broadway, v 80. a 90. ulici a často prý se stěhoval. Gordon Lonsdale, pravděpodobně jeho tehdejší zástupce ve funkci, který měl na půdě Spojených států rovněž sledovat především bývalé nacisty a vědecké odborníky Hitlerova Německa, napsal o Abelovi výstižnou charakteristiku právě z doby nevyhorské činnosti a tak můžeme zčásti pokrýt bílé místo na mapě jeho života. Mohl bych povídat o Alecovi celé dlouhé hodiny. Pokládal jsem ho totiž odjakživa za mimořádně zajímavou a v každém směru za pozoruhodnou osobnost. Byl tichý a rozvážný a nikdy na sebe neupozorňoval nápadným vystupováním, snažil se být vždy jedním z davu. Také ve společnosti se choval nevtíravě a na každého, kdo se s ním setkal, zapůsobil dobrým dojmem. Dovedl být pozorný a zdvořilý. Úřední charakteristika je neméně lichotivá. Testy inteligence, kterým se musí podrobit každý odsouzený v amerických věznicích, vyzněly pro plukovníka a byla výborně. Také od spoluvězňů dostal nejlepší posudek. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že američtí zločinci jsou až přehnaně vlastenečtí, každého hrdlořeza a gangstera považují za počestného živnostníka ke komunistovi nebo dokonce k sovětskému agentovi se pak chovají jako k vyvrhelovi lidské společnosti. Plukovníku Abelovi dali ve věznici jako spolunocležníka docely zločineckého magnáta první třídy. Jmenoval se Vincent J. Squillante a byl jedním z pohlavárů mafie. Seděl ve vězení ve West Street jen za maličkost, tentokrát za vydírání, ale platil za gangsterského barona. Squillante se prý cítil velice dotčen na své zločinecké cti, když se dověděl, kdo je jeho spolunocležník. Podal u ředitele manhattanské věznice Alexe Krymského stížnost a žádal o přeložení na společnou celu. Správa věznice jeho žádost zamítla. Gangster se přesto nevzdal, šlo přece o jeho národní hrdost. Nikdo na světě ho nemůže přinutit spát za jedním zámkem s komunistickým špionem. Squillante zahájil podivnou demonstraci. Každé ráno požádal o vědro horké vody, rýžák, mazlavé mýdlo a hadr na podlahu a pečlivě vydrhl palubky a vytřel lakované stěny, aby smyl pach komunismu. Vydržel hrát ten cirkus jen pár dní. Pak se s Abelem spřátelil. Komunistický špion ho začal učit francouzsky. Zpráva se roznesla po věznici, kde Abel zanedlouho platil za vysoce inteligentního a charakterního muže, který se dostal do nesnází při výkonu své vlastenecké povinnosti. A v kriminále na West Street se už nenašel nikdo, kdo by nestál o Abelovo přátelství. Jeho inteligentní a zkoumavý pohled se nikdy nezastavil dlouho na nějakém předmětu, ale Abel vždycky zaregistroval všechno, co potřeboval, co ho skutečně zajímalo, říká o něm Lonsdale. Nejvíc na mne zapůsobilo jeho jisté sebeovládání a současně houževnatost, s jakou pracoval. Myslím, že by byl klidně dokázal sedět na soudku střelného prachu, u něhož by už hořel doutnák. Možná, že by v takovém případě ještě dovyprávěl vtip, ale rozhodně by včas přišel na způsob, jak to zařídit, aby k výbuchu nedošlo. Nedovedu si představit, že by člověk s takovými povahovými vlastnostmi mohl propadnout panice nebo si počínat bez hlavě. Jeden z našich společných přátel a kolegů mi jednou vyprávěl, že měl s Alecem schůzku v temné postranní uličce na jednom z nevyhorských předměstí. Alec měl u sebe důležité tajné dokumenty a značnou částku v dolarech. Od někud ze tmy se najednou vynořil gangster, v ruce držel pistoli a zvolal, ruce vzhůru. Můj přítel prý ještě uvažoval o hmatu, jakým by zločince mohl zneškodnit, když už gangster ležel na zemi a svíjel se v bolestech. Alec držel v ruce jeho pistoli. Vyndal z ní zásobník a odhodil revolver do kanálu. Ležícímu zločinci pohrozil, podruhé si troufej na takové, na jaké stačíš, starouši. Sebral se a šel klidně dál. Obdivoval jsem na Alecovi nejen sebeovládání a odvahu, ale i jeho další vlastnosti. Zajímal se o nejedno odvětví vědy a umění a jeho všeobecné vědomosti byly skutečně encyklopedické. Zároveň měl ruce šikovné jako kvalifikovaný řemeslník. I když je zdrženlivý a uzavřený, je to dobrosrdečný a jemný člověk. Seznámil jsem se s Alecem, když mi bylo 19 a od té doby jsem se snažil stále kráčet v jeho šlépějích. Byl pro mne vždy vzorem. Považuji za největší chválu, kterou jsem kdy o sobě slyšel, když jeden kolega řekl, že se nesetkal se dvěma muži, měl na mysli Aleca a mne, tak odlišnými co do vkusu a temperamentu a přitom tak podobnými při plnění povinností. Státní žalobce Tompkins představil porotcům a tím také americké veřejnosti svého korunního svědka Reino Haihanena jako Abelova zástupce. Bylo jasné od první chvíle, kdy se tento rytíř smutné postavy objevil v ringu, že v jeho sdělení něco neklape. Neznělo logicky, že by Sověti dosadili na odpovědné místo někoho s tak chatrnými osobními vlastnostmi, že by riskovali prozrazení skupiny člověkem, který svým způsobem nescela odpovídal za své činy. Během procesu se nepodařilo záhadu objasnit a později už také nedošlo k podstatnějšímu odhalení zákulisí, z něhož se vynořil a v němž zase zmizel hlavní aktér prokurátora Tompkinse. Když za nějaký čas Haihanen záhadně skončil při automobilové nehodě, bylo po naději, že se ještě někdy objeví skutečné pozadí případu. Neobjevilo se. Po letech ale odhalil část tajemství Gordon Lonsdale. Netýkalo se však už Haihanena. I když se moje práce ve Spojených státech týkala v první řadě zajišťování spojení s ústředím, znal jsem dopodrobna všechny cíle Alecovy organizace. Téměř všechny byly politického rázu. Nejde o překvapující fakt. Uvnitř americké vládní mašinérie a mezi zastánci pravice je mnoho lidí, kteří jsou pro novou válku. Pro míru milovné národy je proto životně důležité získat přesné údaje o úmyslech americké vlády. Tam směřuje všechno úsilí, včetně zpravodajské činnosti. Naším hlavním úkolem bylo získat informace o bývalých nacistech, kteří nyní pracovali pro Američany. Zvlášť zostřenou pozornost jsme zaměřili na někdejší nacistické experty špionážních organizací, kteří si přivezli s sebou do Ameriky také svoje archívy a informace o nacistických vyzvědačích z druhé světové války. Dostali jsme důvěryhodné zprávy, že právě tito lidé udržují tajné styky se zastánci militarismu v západním Německu a ti se domnívají, že nejschůdnější cesta k návratu k moci vede válkou mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Stejně důležité bylo získávání informací o podvratné činnosti ústřední špionážní služby CIA. Ta byla namířena proti zemím socialistického tábora. Takové zprávy hrály značnou roli zejména proto, že bylo zapotřebí znát míru rozporů mezi záměry CIA a oficiální politikou americké vlády. Dobře známým příkladem těchto diferencí byla podpora, kterou poskytla CIA jeho vietnamskému diktátorovi Ngo Dinh Diemovi ještě dlouho poté, kdy už se americké ministerstvo zahraničních věcí rozhodlo hodit ho přes palubu. V jiném případě falšovala CIA informace o situaci na Kubě a předkládala je vládě USA se zřejmým úmyslem vyprovokovat proti Kubě agresivní útok. Akce skončila později neúspěchem na Playa Girón. S uspokojením vzpomínám na naši práci v období korejské války, kdy teplota vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem byla blízko bodu mrazu. Získali jsme tehdy zprávy, které zahrály svou významnou roli při záchraně světa před hrozbou nukleární katastrofy. Podařilo se nám totiž včas získat podrobné informace o MacArthurových plánech. Snažil se přenést ohnisko války na čínské území. Nedošlo k uskutečnění jeho záměru, tajné zprávy totiž umožnily podniknout taková protiopatření, která přinutila prezidenta Trumana odstoupit zpět od okraje propasti. Taková byla pravidla hry a takové osobní kvality měli hráči. Abelův advokát Donovan řekl během procesu, zřejmě pod dojmem styku se svým klientem, kterého měl možnost blíže poznat. Nelze vlastně tvrdit, že se mezinárodní tajný agent dopouští protizákonné činnosti. On totiž stojí mimo zákon. Když bylo dávno po všem a plukovník Abel se vrátil domů k rodině, v době, kdy se mohl s odstupem ohlédnout na svoji práci a vyjádřit svůj názor na vlastnosti rozvědčíka, vyslovil definici, která klasicky charakterizuje jeho vlastní povahu. Místní situace a podmínky práce v kapitalistických zemích vyžadují od rozvědčíka, aby dokonale znal cizí řeči, aby měl obsáhlé všeobecné vzdělání, aby byl stále bdělý a pečlivě dbal všech zásad konspirace. Oddanost vlasti, čestnost a disciplinovanost, sebeobětování, vynalézavost, vůle překonávat obtíže, schopnost strádat, skromnost, to nejsou ještě zdaleka všechny požadavky osobní a politické kvality, které musí splnit ten, kdo chce být sovětským rozvědčíkem. 10.